Palestinan giza eskubideen inguruko lehenengo ziklo dokumentalaren barruan, Pausu Media eta Mundu Bat gobernuz kanpoko erakundeek ekoiztutako emanaldia. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udaletxearen laguntzarekin. Eneko geriko baita, arratsaldeon. Arratsaldeon, arratsaldeon. Mundu Bat erakundearen zuzendaria zara, eta dakigunez Mundu Baten lan nagusietako bat Palestinaren alde borrokatzea da. Gainera, zu bost urte Palestinan bizi izan zara, orduan lehengo eskutik hango egoera ezagutzen duzu. Zure bizipenari, esperientziari begira, gaur egun nolakoa da Palestinaren egoera? Bai, oso apur bat oso zaila da esatea, baina bestaldetik oso erreza aldi berean. Zergaitik oso zaila, azaltzea da, zeren eta hain dira sakonak hango populazioa pairatzen ari duen tragedia, oso zaila dela azaltza. Egunerokotasuna eurentzat, palestinarrentzat, oso zaila da, esate baterako. Leku batetik bestera joateko, beti baimenak behar dituzte Israelgo gobernutik. Bestaldetik, kanpora joateko, palestindarra bazara Jerusalenekoa, beti ez daukazu inongo nazionalitaterik, ez daukazu inongo karnetarik, da bakarrik daukazuna da pasaporte bat atzerrira joaten zaren bakoitzen. Bestaldetik, Gazako, Palestinako jendea oso txarto bizi dira, zeren eta 1.800.000 pertsona biztanlego bizi da hanbertan, oso larri aldi egoeran, itxiera oso sakon bategaz, ezin dira itsasoratu, ezin dira joan itsasora arrantzan joateko, da betidanik itsasotik bizi dira biztanlegoa da. Da bestaldetik kanpora joateko, Israelera edo Cisjordaniara joateko baimena behar dute, da inongo baimenik normalean ez dute lortzen. Horrezagatik dinot oso zaila da azaltzea. Bestaldetik da aldi berean niretzat oso argi dago, da oso erreza azaltzea, esplikatzea Israelgo gobernuak egiten ari dan zera Palestinan da kolonizazioa. Oso garbi eukiteko asuntoa da bista zure aurrean bost urtez nik ikusita daukat, geroz da lur gehiago hartzen ari direla lurrak, palestindarren lurrak, da geroz da Palestinako biztanle gutxiago dagoan. Gu geu atzerritar izan da, guretzat ez da hain zaila hain bizitzea, guretzat. Baina Palestinako jendearekin bazagoz, da laguna, hango laguna badituzu, Palestinakoak, ba beti oso arduratsu egoten zara, zeren eta normala da atxiloketak egotea zure inguruan, preso ugari, zenide ia guztiak badute presoren bat euren etxeetan. Orduan zure lagunekin egunerokotasun hori pairatzea ez da hain erreza. Bai. Eta Euskal Herriko ejemplarekin konparatu alduzu? Bai, zertxo bat, bai, zeren eta han dauden presoak preso politikoak dira. Da, hemen Euskal Herrian ditugun preso ia guztiak politikoak dira. Hori alde batetik, bestaldetik, autodeterminazioa edo erabakitze mugimenduaren aldetik, hemen apur bat imposatzen gaituzte ezetza. Hemengo gobernuak ez du nahi zabaldu gu daukagun eskubidea gu geure buruari esateko zer nahi dugun. Da, bestaldean, Palestinan, Palestinako jendeari uko egiten diote Israeldarrek euren autodeterminazioa, eskubidea eta euren presoak, preso ugari dituzte Israelgo kartzeletan, kartzela barruan daude, da preso politikoa dira. Baita, gainera askotan baita ere umeak, ez, presioara zartzen dituzte, ez da? Bai, gaur egun, oker ez banago, ia 350 ume kartzelan daude, da ume hauek 13, 14, 15 urteko umeak dira. Da bakarrik batzutan harri bat jaurti dutelako kartzelara sartu dabe. Orduan da gehienak edo ia guztiak ezin dute legalki ezin dute inongo laguntza, ez dute inongo laguntzarik epai mailan esan gura dut ez dutela edo oso zaila gertatzen zaie abokatua lortzea. Orduan batzutan egoten dira kartzeletan 48 orduz inor ikusi gabe, ez familiarrik, ez abokaturik, da hori oso eurentzat psikologikoki oso gogorra izaten da. Da batzuetan Israelgo armadak apur bat esaten diete haiei, umeei, zalatzen badituzte euren inguruko jendeak lagunduko dietela euren zenidei ikasketekin eta bar. Apur bat hori da zalatzekoa, da oso ume txikiak izan da, ezin dute uko egin olako bortxaketek egin. Bai. Bai. Eta zure ustez, Israelako estatuak ontan zel burudu? Bai, nire ustez da betidanik helburua bera izan da. Geroz da lur gehiago hartzea, da geroz da hango jende gutxiago eukitea, hango palestinarrak gutxiago eukitea. Kolonizazioa betidanik zionismoa azizenetik helburu bera izan du. Geroz da lur gehiago hartzea, uko egitea hango populazioaren eskubidei, da hango populazioa botatzea, kanporatzea. Horretarako erabili izan dute ikastetxe sistema, nun eta ikasten ari diren historia oso transformatua izan da euren alde. Normalean euren historian ez dute baimentzen hango populazioa betidanik egon direla palestinarra, betidanik egon direla arabiarrak han, da euren lurra geroz da gehiago hartzen ari direla. Palestinar asko euskal derira gonbidatzen dituzue, nolako erakundetik eta ze misioarekin etortzen dira? Bai, normalean gure lana han izaten da nekazal mugimenduarekin eta emakumeen mugimenduarekin, bai Gazan, bai Zizjordania aldetik. Normalean produktibo edo ekoizpen arloan nekazarekin egiten dugu lan eta arrantzalekin gehien bat Gazan. Zizjordanian bebai nekazal arloan. Orduan, proiektu horren bitartez nahi duguna da apur bat bultzatzea elikadura burujabetza hangoa palestinakoa. Baina baita ere normalean ekartzen ditugu ona palestinar batzuk, nekazariak edo euren mugimenduen agintariak hemengo elkartekin lotura gehiago eukiteko da nazioarte mailan euren problemak edo azaltzeko. Olako hemengo instituzioekin harreman estuago bat eukitzeko, euren situazioa egorea salatzeko, da bestaldetik hemengo jendearekin, gizarte zibilarekin harreman lotuagoak lortzeko. Da bestaldetik hori hemen estatu mailan, baina baita ere batzutan olako truke bat ukitzen ditugu Latinoamerikako erakundeekin. Zeinen gure ustez, mundu baten ustez, egoera guztiak desberdina badira, badaude olako lazo batzuk, nun saiatzen ari gara hori apur bat sendotzen, guztion artean, borroka horretan gehiago, indar gehiago hartzeko, da guztion artean defentsa handiagoarekin joateko. Gaur mundu batek antolatutako Palestinako giza eskubideen inguruko ziklo dokumentalean gaude. Egun hauetan ikusleek Palestina ezagutu ahalko dute. Uste duzu hemengo jendeak baduela Palestinari buruzko interesik eta han gertatzen denaz informatzat daude? Nik historikoki nire ustez Euskal Herrian beti egon da olako elkartasun bat Palestinarekiko. Hamarkadatik onaino beti egon da olako elkartasun sendo bat. Lehenengoz, elkartasuna izan zen Palestinako partidu politikoekin. Baina historian zehar egoera aldatzen joan dan bitartean, gero hemengo gizarte zibila, hango Palestinako gizarte zibilarekin lotura gehiago hartu ditu. Nire ustez hori oso garrantzi handikoa da, zeren eta gaur egun dugun armarik onena BDS kanpaina da. BDS eta, hobeto esan da, euskeraz kanpaina da. BDS eta kanpaina esan nahi du boikot, desinbertsioa da, zigorra. Zergaitik, zeren eta Israelgo gobernuak apartheid bat egiten ari da hanbertan Palestinan. Hango populazioarekin, hango biztanlegoarekin. Orduan, gu geu, gizarte zibilak, geure gobernuei esan behar diegu, mesedez, euren harremanak alboratzeko Israelgo gobernuarekin. Israelgo gobernuak giza eskubideak urratzen ari da, momentu guztietan. Israelgo gobernuak ez ditu onartzen nazio batuak emandako dekretuak eta zirkular guztiak. Da, hori guztion aurrean dago, da horren aurrean zeozer egin behar da, baina denon artean, da beti ere BDZ hau, kanpaina hau, geure ganatuz. Kanpaina honek lortu du Palestinako partido da mugimendu guztiak banatzea. Orduan, eurek olako aginte bat eman digute, mesedez hori erabiltzeko hemen Europan zehar, Euskal Herrian zehar, euren borroka apur bat arintzeko. Ziklo dokumental honetan parte hartuta, ze ikasi ahalko dugu Palestinataz? Nik uste dut gehien bat ikasiko duguna izango dela badaudela ikuspegiak Palestinako gatazkan normalean ez direnak agertzen hemengo komunikabideetan. Hemengo komunikabideak beti edota normalean edota ia guztiek erakusten digute olako egoera non Israelgo gobernuak baduela eskubidea defendatzeko, zeren eta Palestinako biztanlegoak terrorista deritzan ekintze batzuk egiten ari dira, ezta? Hori kontutan hartuta gure asmoa da ziklo honekin hori apurtzea da azaltzea egoera ezberdina dela, da Palestinako jendea baduela eskubidea euren kabuz defendatzeko, baina beti ere gure laguntzaz beti ere gurekin. Bai. Ziklo honetako ze pelikularekin geldituko zinateke eta zer gazik? Bai, bi pelikulekin geratuko nintzateke. Bata eta hala ere Alkut deiturikoa. Alkut esaten zaio arabirraz Jerusalengo hiriari. Zergaitik filme edo dokumental hau. Nire, bueno, nik uste dut oso ondo ekoiztua dela dokumental hau, Unai Aranzadik zuzendutako dokumentala, Unai Aranzadik oso lagun gertuak da, oso profesionala dana, da apur bat azalarazten digu gaur egungo egoera Jerusalen. Kontutan hartu behar dugu aste honetan, asteburu honetan gertatutakoa han bertan Jerusalen. Ordun nik hori dokumental hori bereziki hartuko nuke, apur bat gehiago jakiteko nola dagoen bizitza palestindarren artean han bertan irian. Da bestaldetik hartuko nuke Sumud. Sumud da azkenengo dokumentala ziklo honetan, da Sumud arabirraz zan nahi du erresistentzia. Zergaitik erresistentzia? Zenetan ekazariek eta arrantzaleek erakusten dute nola erresistentzen ari dira egoera honetan, da oso miresgarria da, da apur bat txalotzekoa da, hainbeste urraketekin, baina zelan aurrera doazela egoera honen aurrean. Eneko, mila esker. Mila esker zue eta ondo ibili. Palestinan giza eskubideen inguruko lehenengo ziklo dokumentalaren barruan, Pausu Media eta Mundu Bat gobernuz kanpoko erakundeek ekoiztutako emanaldia. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udaletxearen laguntzarekin.